ودخل معه السجن فطيان ده دیوان پینزم مقام شروشو ده پینزم مقام چلیگی تر دو سل ویختم آیات پوری تر دو سل ویختم آیات پوری پا دی مقام کسی دی نو پا دی مقام که دادی یوسف علیه السلام جیل تا خلال ده جیل که رده سر دو ملگری دارل اگه دو ملگر پا جیل که چه او نو اگوی خوب بولیدو یوسف علیه السلام اگوی تا خوب تعبیر ورکو خود تعبیر نمک که ور تا دعوت ورکو او بیاد تعبیر نفس که پا اگوی که کم ملگر اخلاسی دو نو اگه تا یو توسیه و کلا یو وسیعه تی ور تا اکلو بس تردق پوری دا صرف دا ذکر کیگی و دخل معه سجن فتیان او داخل شد یوسف علیه السلام سرا از سجنات جیلتا فتیان دو کس زوانان دو کس نوکران خادمان دا دا بادشاہ یو با بادشاہ تا شراب جوڑول او دویم کس با بادشاہ تا دوڑای پا خوری نو دا دوار کس پا دی که گرفتار شو چی پا دوی اعتراض را غی چی دوی بادشاہ تا پا داغو که پا خوراک زهر چولی دی خوش بی پا دی که یو کس رشتون اغا کرو دا کار اغا نانبایی کرو دوڑو والا او دویم کس چکمو اغا شراب والا اغا دا کار نو پڑی نو دا دری کسان پا جیل کرالی دی که دا پتو ملگی دا چی پا جیل که دری قسم خلقی یو قسم سوی یو قسم خلق چکم دی اغا مجرمانی یو قسم خلق اغای چی پا غی تهمتی اعتراضی پلا اقی یو قسم خلق غریبانان بلکل صفا ستروی خو لیکن سوی اغای درائی عامه دا هموارا ولو دا پار بادشاہان پا جیل که واچی یوسف علیہ السلام دا دقی قبیلی نو خوا اغا پا کداو قال احدهما نو اوی یو دا دی دوارونا انی ارانی یقینن زوینم زان لرا اعصر و خمرات نچوڑوم اعصر و عینبن پوشوی زو نچوڑوم انگورو پوشوی فا اخرج منه خمرا نو داغین شراب رو باسم وقال الاخرو اغبل اوی انی ارانی یقینن وینم زان خپل احملو فوق رأسی خبزن چه پورتکلی میدی دخ پل سرنا خبزن دوڑای مرای ها تا کلو طیر منه او خوری دا دوڑای چه دی تا کلو طیر خوری مرغی منه داغی دوڑونا نبی اناب تأویلی خبر را که مونتا دا حقیقت دا دی دا تعبیر دا دی خوب انا نرا که من المحسنین یقینا مونگا وینو تا من المحسنین دا محسنین دا نیکان و خلقونا پدی جیل که تمونتا نیک سارق کاری نو تمونتا تعبیر را که پدی که یو خدا معلوم شوا پدی جیل که خوبونا دیر دیاتی خواه کلم که سوک جیل تلار چی اگر دیر زر در خوبونا شروع شی زکا فوراً دا خوبونا خبره چکم دینو اگر شروع شوا دویما خبره چکم دی اگر تینا دا معلوم شوا چی یوسف علیه صلات و سلام دا جیل والا خلق سرا احسان که اونتی و محسن سره و نیک سره و بلا خبره تینا دا معلوم شوا چی پا دی که تینا دا معلوم شوا چی حسن سیرت ها دا غل بهتره دی دا حسن صورت نا ایلکا چی خواه اخلاق سری دا دا خواه شکل نم غره دی لکا پا خواه شکل بانی یوسف علیه سلام جیل تراغه خواه ام پا دی تعبیرون و سلسله که بی اخلاقی گی لکا اغی حسن سیرت و اغی اخلاق اعمال کردار علم اغا و سرون دا اغی پوجه بانی سکی گی دا جیل نبهر کی گی او دا ورنگی دا تم معلوم شوا چه صالحین خلق چیوی اغا دا قفل مخنم پیجنده شی یوسف علیه سلام دوی سنگ او پیجنده چه دا محسن سره دا داره که دا غشان معلوم کرا بل دا خبره دا چه مشرکان هم گره دا خوب تعبیر منی کلا کلا او خوب وینی او خوب تعبیر منی او بیا دا اقدام لری چه خص سره چه تعبیر رو باسی نو اغا بهتر ویزه که دا نکختنه کولا قال لا یعتی کما طعامن نو اوی ورت یوسف علیه سلام لا یعتی کما طعامن نبرادی تاست خوراک ترزقانی چه ردخ در پولشی تاستا کم خوراک تاست در پولشی دا غرمی پتیم که الا نبعت کما مگر زب خبر در کم تاسو دوارو تا به تأویلی پا حقیقت دا خوب بانده قبل این یعتی کما مخد داغی نجا تاست دا خوراک راشی یو مانه ده که دادا یو مفسرون دا مانه کرده چه در مرای نمخ که مخد را تازه تعبیر و باسم خدا ما یو خبر واور یقی تا وقت که دی یو دویم خبر دا که چنا قبل این نبعت کما به تأویلی زب تاستا دا خوراک دا مخد نه خبر کن که تاستا سا خوراک را روانده نو دا بیا معجزه شد یوسف علیه السلام د معجزې د عیسی علیه السلام غونته موسی عیسی علیه السلام ورته وینا چې و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم زب تاسو خبر در کوم چې تاسو څه خوړل دي څه خوړی او په کور کې ځان نصیخی دي نو دا بر ته زمخ کې نوې نو دغه شانته وشو الا نبئتکما بتاویله قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی ذالکما تاسو دواړو تا ورتویمه چې ذالکما دغه خوب د خوبونو تعبیر چره مما علمنی ربی دا د هغه نه چې تعلیم را کړل ما ته رب زما انی ترکت ملت قوم ولیم دا دغه تعبیر په دې طریقه باندې الله را کړل یقینا زکه ترکت ملت قوم ما پریخل دین دا قوم لا یؤمنون بالله ایمان نه راوړي په الله باندې وهم بالآخرته هم کافرون وغی فاخرت باندې کافری ما چې څوک د آخرت او د الله منکری دا غی په دین باندې نه مطلب اداره وتبعت ملت ابی ابائی تابع شویم زو د ملت د پلارانو زما ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا نجایز مونږ لره ان شرک بالله چې مونږ شریک کو الله تعالی سره من شی انس شی ذالک من فضل الله علینا دا فضل دا د فضل د الله نه په مونږ باندې و علی الناس او په نور خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلق نه شکر نه ادا کوي یا صاحب السجن ایدو ملګرو د جیل ارباب متفرقون آیا اغا خدایان متفرقون جدا جدا خیر اغا بهتر دی ام الله الواحد القهار یا الله تعالی الواحد چې هغه یو دی القهار چې هغه غالب دی کم یو بهتر دی یو الله غالب او بهتر دغه واحد اغا بهتر دی او کوم خدایان دی د هر کار د پاره دی ځان ځان ته نیولې دا د تبې دی او دا د ټوکی دی او دا د فلانی دی او دا د فلانی مرض دی اغا بهتر دی که یو الله بهتر دی ما تعبدون من دونه بیا ورته وی تاسو عبادت نه کوي غیر د الله تعالی نه الا اسماء ان مگر د نومونو سمیتموها چې غ نومونه په تاسو یې خلی انتم تاسو و آباؤکم بشران تاسو تاسو په نومونه یې خلی ماره ته ویلو چې نومونه خو په پلار نیکد دی لیکن دا نومونه په تاسو یې خلی چې دا کم تاسو ولا کم اختیارات ثابت وي چې دې باران را ورولې چې دا د باران ذمہ وار دی دا د طبي ذمہ وار دی دا د دانی ذمہ وار دی دا نوم په تاسو یې خلی و اما انزل الله بها من سلطان نه نازل کړي الله تعالی بها په عبادت د دوی په شرک د دوی باندې من سلطان انکم دلیل ان الحكم الا لله نه د اختیار نه د حکم دلته کی نه د اختیار د شریعت نه د اختیار د قانون الا لله مگر د الله په اختیار کې دی امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړي دی الله تعالی د عبادت په دې خبره باندې تاسو به عبادت نه کوي الا اياه مگر دا غي الله به کوي ذالک الدین القیم دا دین دی القیم پوخ دی په دلایل باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یعلمون نه پویږي پاغه دین باندې دغه پوخ دین خلق چې کوم دنه هغه نه پیژني تر دې پوری د یوسف علی السلام دعوت په دې میانس کې دعوت ورکو اوس پر دې نه پس تعبیر وباسي ها تعبیر په دې کې دا د یو حکمت دا دی چې یوسف علی السلام ډیر زیات حکیم وخا موقع غنیمت وګڼل چې بیا خدا خلق ما سره خبره نه کوي جیل کې سره ځان ته مصروفي خوراک اوس ضرورت راغله نو د دې موقع نه فائدہ غستل غواړي د خلکو ته دعوت ورکول پکار دي نو فوراً هغه موقع غنیمت کا او دعوت پکې استعمال کو دیمه خبره دادا چې داعی له پکار دای چې کم کمال د داعی سره وی هغه د الله په لار کې د توحید په لار کې د دین په لار کې استعمال کی هغه باندې دعوت چلے خلکو ته یوسف علی السلام سره دا کمال الله ورکړو چې تاجر د خوبونو باطل شي نو هغه خپل کمال د الله د دین د پاره استعمال کړو دعوت په چلولو بل خبره دادا چې داعی له پکار دادی چې په استدلال کې ډیر زیرکتوب کوي نو هغه موجوده حاضر چې سوي داغې نو ته دلی شروع کی پوه شو کنه یو سړی په پټی کې کار کوي دا تبلیغیان ملګری دې کړي خطا کړی نو چې ورشي نو الته هغه پټی نو ته خبره شروع کی چې وګوره دا دانا الله پاک په دې ځمکه کې او دا تر ازرغونه شو او دا سې وشو نو دا هغه ځنه دلیل شروع کی نو دا چانته دلیل به ته هغه ځنه شروع کی یوسف علیه السلام دلیل د خپل تعبیر د دغنه چې ردې کوم ته ضرورت کې شه اول شروع وکړه وې ذالکما مما علمنی ربی دا ما طرف خود دی رب څوک ته نو دا رب تعریف شروع کړه بیا دا غي نه پخ په دې طرف باندې وته چلے دو دا رنگ په دې کې د فد اوهام په خپل دعوت کې چې اوس کې دې چې څوک وای چې را دا د تزدین دا به سحر جادو نجوم څه شی به حاصل کړي چې دا غي نه به زده کړي یوسف علی السلام وی چې نه ما نجوم او سحر او جادو نه دی بلکې مما علمنی ربی ما طرف خود دی نو هغه وهم او اعتراض د فکرو بل خبره دارم چه دایله پکار دادی چه خلق و تحق او خی او بیا اغا قضاوت کلا کلا خلق و تفریدی و یه رستاس اس پیسلو کی ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القحار دا گن خدایان چه کلا با یو خواتا مندوی کلا با بل خواتا مندوی او کنا یو تنوی پا دنیا کم دادی مثال چه مطلب داده گن کسان وی واقعی پس مندوی او یو کس تیغا تالا طول کارون پا یو زیبانی کولیشی نو آغا تی غوره ده که داتی غوره ده نو خام خاصره ویچه نه داتی غوره ده چه دا یو تنوی نو یو تن یو اللہ ده آغا تولی تاسو رجونه کوی نو دای ور تووی دغا شانتی اهم فل اهم چه کم ده نو یوسف علیه سلام مخ که کرو چه اهم تعبیر نده داغی نه اهم چه کم ده اغا دعوت ده نو اول شروع ده دعوت نو کر تعبیر روست کرو دغا شانتی پدری که چه کم ده نو دعوت اغا دوار جوانب چه کم ده نو اغیم پکی بیان کل بل پکی دلیل نقلی پیش کرو ها با دغا نه ده خپل فلارانو نه واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب دای پکی دلیل نقلی پیش کرو ده اغا چانه چه اغا متفقون علی قدووی طول خلق منی چه دا خم شران دینو اغین دلیل پیش کرو دین دا پتاو ملگی دا چه مصر والا نبوت ده ابراهیم علیه السلام ده اسحاق علیه السلام ده یعقوب علیه السلام پا دیبانی کوئیو چه اغا خلقو البته دا اغوی ده دین تفصیلات ور تنو معلوم سال بلا خبرت دام معلوم شوا چه هدایت توحید طرف تا دا دا اللہ پا فضل کیگی ذالک من فضل الله علینا وی دک دعوت چه دا چلوم دا دا اللہ فضل ده چه پا مونگ باندی کرده ده ولیکن اکثر النات لا یشکرون اکثر النات که دی طرف تا اشاره اکلا چه اکثریت معیار دا حق حق نده کتا تا سوک داووی چه دیر خلق خوب دیر آجمع شوی دی چه دا غیر الله عبادت کوله شه نه نه دا خبرت کم دنو آغا تا نشه کوله بل دا خبرت معلومه شوا چه مصر والا چه او آغای که شرس ربوبیت و دکو تا دا ارباب و نشور اکلا او دا شانتی تعریض دا بلکه نه دا معلومه شوا چه رست براشی غبیا چه علم التعبیر دا علم الفتوار فارست رازی یا صاحب سجنی او ای دو ملگرو دا جیل و اس دعوتی ورکو دا غیر پسطا وی ای دو ملگرو دا جیل اما احدو کما هرچی او تنستاسو نده فیستی ربهو خمرا نو ده بس کئی اغفل ربهو اغفل مالک تا اغا بادشاہ تا خمرن شراب ده با واپس دی بیا با دا غا کار تو رو کئی او بیا با اغفل اغا دا غطا چکم دن اغا شراب بس کئی اغا با اغفل آقا تا اغا اس کئی خواه نو دے بقبل بادشاہ تا بقبل مالک تا دوبارہ شراب کئی و عمل آخرو ہر چلا دویم دے نانان بائی دے فیوس لبنو دے بفو پانسی کلیشی سلی بانے بکلی چی پانسی بشی فتا کلت پیرو من رأسی ہی نو خوری با مارغان دا سرددنا قضی الامر اللذی فیہی تستفتیان فیصلش واغ ماملا اللذی اغا فیہی تستفتیان چی پاگی که تاسو طلب دا تاسو پکے پختنی کولی طلب دا فتویم کولو پختنی پکے کولی بس اغا مسئلہ حل شو دغا شانتی فیصلہ بکیگی خواہ نو پدی کی یو دا معلوم شوا چی تستفتیان نا چی علم التعبیر سرے دا علم الفتوار خواہ نو کم سرے چی پدی علم بانی نپویگی نو پکار نل چی اغا پدی کی ور داخل شی سنگا چی فتو بغیر دا علم نا حرام دا نو دغا رنگ تعبیر بغیر دا علم نا سرے اغا حرام دی بلکہ نا دا معلوم شوا چی تعبیر دا انبیاء قطعی وی یقینی وی خواہ منگا اتا دا غکر تعبیر باس یرکی دی چی دا کی وی لیکن پیغمبران چی تعبیر باس اغا یقینی وی اغا ورطا وی قضی الامر باس فیصله شو خبره باس دین پس فیصله خبر اخلاص دا بل چی کم دی نو دا خبره دا چی داد و خبری تن معلومی شوی خواه وقال للذی ظننا او یوسف علیہ السلام اغا تنت ظننا چی یقینی کرو یوسف علیہ السلام انہو ناجن چی دے بچ کی دن کرے دل تا ظن پا مارا دا یقین سر دے خواه دا ظن پا مارا دا گمان سر ندے زکا چی رستو تی ان نراغل دے ما تا استویلی قائدہ کی چی کل دا ظن نرستو ان نرا چی پا مارا دا یقین سر دے نو انه ناجن چه یقینن ده بچکی دون که من هم آده ده دوارنا سی ورطوی اذکرنی یاد کما عند ربک ده خپل بادشاہ سرا ده بادشاہ پا دربار که زما تذکره او که فوشوی فا انساهو شیطانو نو هیر که ده یوسف علیه دلی ادغنا ده ساقینا ده ساقی ده اش شیطانو شیطان ذکر ربیهی ذکر ربیهی یاد اول ده رب پل نا ذکر یوسف عند ربیهی ذکر یاد اول ده یوسف علیه السلام پد په دربار د بادشاہ کې هغه ته نیر شو فل بتف سجنی نو ایثار یوسف علی السلام په جیل کې بضع سنین سو کلنا یوسف علی السلام نورم په جیل کې پاتې شو دا وته یوسف علی السلام سو وی چې مال تیار کا باندې وی دا یوسف علی السلام ظاهری اسباب وبانی دغه وکړو د ځان د خلاصې لپاره ورته وی چې هغه تعالی بادشاہ ته وای چې یو مظلوم سره دی او دغه شانتی به جرم او به ظلم چې کوم نه باندې شوی دی نو زما تذکرہ ورته وکړي په دې باندې ډیر دغه دی وای دا غي په وجه باندې الله پاک وکاله بیا څه کړو په جیل کې ایثار کو مولانا روم دا راغسته دا هغه وای چې الله تعالی دې بیا څه کړو دې بیا وکاله چې کوم نه څه شو هغه وای په یوسف علی السلام دې په جیل کې ایثار شو چون بساقی گفت حالی قیل و قال ماند در زندان داور 7 سال یوس وتوی عام اگر خفاش تبع اندو مجاز یوسف تو چداری چشم باز وی اللہ تعالی دے یوسف علیہ السلام وکاله فجل کے نور اثار کر ذکر ساقی سر قیل و قال کرو اللہ ورتوی چکا عام خلق داس خفاش طبیعت دا خاطرک گن طبیعت جوڑ چھی نو اگا بوی لیکن ستا خود باز گن دستر کی رسب بل چاہتا ولی نظر کے مات ہوا آیا لیکن دا یو زان تا خبرنا راجح قول دان ندے راجح قول دادی چی یوسف علیہ السلام هغه ته وی اذکرنی عند ربک د بادشاہ په دربار کې زما د دې دعوت تذکرہ وکړه چې او سړی دې په جیل کې بند دې داتې د توحید دعوت چلی په شپ باندې رد کړي ته الته زما تذکرہ وکړه خو هغه نه الله تعالی هیر کړ نو ادا هغه نه هیر شو الله وی فانساه الشیطان شیطان چې کوم دې نو هغه ته نه هیر کړ دا شیطان دا خو چې الله یې پر کته شیطان یې کړ د بدو کارونو نسبت څه کې کله کله شیطان ته کیږي سورته انبیاء کې براشي چې اگر ایوب علیہ السلام بیمار دے نو اگر سو انی مستنی الشیطان بنصب و عذاب شیطان ما تا تکلیف را رسول دے او مرض را رسول دے حالانکہ اللہ ور رسول دے خو لیکن لیس الشر الی دے شر نسبت اللہ تعالی تنی پکار وقال للذین وقال الملک انی علی